coś znajdzie. Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 października, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael rozpoczął inwazję lądową w strefie Gazy, informuje szef dyplomacji Jordanii. Stanowisko Polski w sprawie nielegalnej imigracji zostało uszanowane, mówi po szczycie w Brukseli premier. W najbliższy wtorek rozpocznie się doroczna kwesta na warszawskich powązkach. Izrael rozpoczął właśnie inwazję lądową w strefie Gazy, poinformował wicepremier i minister spraw zagranicznych Jordanii. Ayman Safadi dodał, że wynikiem tego będzie katastrofa humanitarna na epicką skalę. W Waszyngtonie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, oznajmił, że administracja USA zna doniesienia na temat operacji lądowej sił izraelskich, ale nie będzie ich komentować. Doradca izraelskiego premiera powiedział wieczorem w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News, że Izrael zwiększa presję na Hamas, trwają operacje militarne. Gdy to się skończy, strefa Gazy będzie zupełnie inna, dodał. Dostawcy usług telekomunikacyjnych w strefie Gazy poinformowali chwilę wcześniej, że z powodu intensywnych bombardowań przestały tam działać telefony komórkowe i internet. Stanowisko Polski w sprawie nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej znalazło odzwierciedlenie w konkluzjach szczytu Unii w Brukseli, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Nasz punkt widzenia w tej kwestii został uszanowany, powiedział szef rządu na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu. Na co zwróciliśmy przede wszystkim uwagę? Teraz mamy do czynienia z takimi zapisami, które pokazują, że jeżeli pojawi się nielegalny imigrant, taki, którego państwo nie akceptuje, to mamy prawo do readmisji, czyli do po prostu deportacji do kraju pochodzenia. Tak dla ochrony granic zewnętrznych, nie dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi. W drugim dniu szczytu w Brukseli unijni przywódcy rozmawiali m.in. o wsparciu dla Ukrainy. 300-tysięczna armia to minimum, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wtóruje mu szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji generał Mirosław Bryś, który podkreśla, że od uchwalenia w ubiegłym roku ustawy o obronie ojczyzny Wojsko Polskie rośnie w siłę. W tym roku do wojskowych centrów rekrutacji, które dziś obchodzą swoje święto, zgłosiło się ponad 70 tysięcy osób. Wojskowe centra rekrutacji to instytucje, które zastąpiły dawne wojskowe komendy uzupełnień. Wszystko na mocy ustawy o obronie ojczyzny, która wprowadziła też dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Niemal 50 tysięcy żołnierzy przeszło przez dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. To jest nasz wspólny sukces. Mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk skrytykował głosy kwestionujące rozwój armii do 300 tysięcy żołnierzy. Zdaniem szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji generała brygady Mirosława Brysia ostatnie półtora roku przyniosło zauważalną zmianę. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że plany rozwoju armii 300 tysięcy są jak najbardziej do zrealizowania. A jutro kolejne przysięgi nowych żołnierzy. W kończącym się turnusie przeszkolenie przeszło 4300 osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Po raz 49 na warszawskim cmentarzu powązkowskim odbędzie się kwesta na rzecz renowacji zabytkowych pomników i nagrobków. Tradycyjnie 31 października i 1 listopada zbiórkę prowadzić będą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury, powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa Marcin Święcicki. Serdecznie wszystkich zapraszam na 49. kwestę powązkowską, która na naszej narodowej nekropolii odbędzie się 31 października i w Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada. Jak mówił Jerzy Waldorf, groby to kotwice narodu, ojczyzna to ziemia i groby. A jeszcze jedną sentencję chciałem przypomnieć prymasa tysiąclecia. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Marcin Święcicki przypomniał, że co roku dzięki zbiórce i innym dotacjom udaje się uratować nawet kilkanaście cennych historycznie nagrobków. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji i podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. Przestrzega w nim przed wprowadzeniem bezprawia w Polsce, mówi przewodniczący Rady Krzysztof Czabański.

ale to dobra płyta, ten Power Up. 2020 rok, świeżutkie wydawnictwo, no ale to czasy zarazy i zespół nie miał okazji promować tego krążka. Tak w ogóle to na tym festiwalu w Indio w Kalifornii po 7 latach po raz pierwszy zagrał zespół AC/DC. No i warto wspomnieć o towarzystwie, bo na tej imprezce pojawiły się takie grupy jak Iron Maiden, Judas Priest, Guns N' Roses, Tool, Metallica, no i właśnie AC/DC. Nieźle. No to nie byłem na tym festiwalu, od razu przyznaję z ręką na sercu. To my sobie teraz zrobimy taki rock'n'rollowy festiwal do północy. Rocka klasyka według wiernika, weekend piłkarski przed nami, El Clasico, derby Manchesteru i będą walki o 3 punkty. 3 points, grupa Booze and Glory. We have 3 points again, another happy day. Can you see those bubbles flying in the sky? We have 3 points again, another happy day. West Ham United, till I die. Wszystkim wsparcie, słowa wsparcia dla kibiców West Hamu United. 3 punkty, zespół Booze and Glory, który od samego początku, w zasadzie jak już powstawał, to po to, aby wspomagać West Ham United. Widzę Europy, porażka parę dni temu, ale generalnie bardzo dzielnie walczy West Ham. A zespół Booze and Glory, założony przez 3 Polaków, przede wszystkim przez Marka Ruska z Sosnowca, który cały czas przewodzi tej grupie, która objeżdża świat, występuje z najważniejszymi punkowymi bandami na świecie. Skład międzynarodowy, Marek z Sosnowca, przy okazji też barber ceniony, no a grupa już kilka dobrych albumów ma na koncie. Proszę Państwa, dziś premiera specjalna dla fanów zespołu Motley Crue na 40-lecie kultowego albumu Shout at the Devil. Ukazało się specjalne wydawnictwo. 6 różnych wersji tej płyty. No tak, to jest w tej chwili taka moda, aby wytwórnie wymyślają różne okazje, aby móc powrócić do tych starych płyt różnych swoich artystów. No i tu wymyślono, że to 40 lat od Shout at the Devil. No to oczywiście CD, winyl, kaseta, różne wydawnictwa z demówkami, z rarytasami, nawet odtwarzacz. Tam w tym boksie taki do płyt winylowych specjalny. No w każdym razie dzieje się wokół Motley Crue. Grupa wyruszyła na turnę światowe, kolejne od Japonii zaczyna. No a my zaglądamy do tego wydawnictwa Super Deluxe Box Set i tam wśród demówek jest ten oto kawałek Hotter Than Hell. Lecie Motley Crue, no jakąś słabość mam do tej drużyny, może dlatego, że tacy wariaci od zawsze, zresztą ten film przy każdej okazji polecam o zespole Motley Crue właśnie, tam dużo różnych ciekawostek, no a zespół powrócił do dużej formy, tak jak powiedziałem, trasa światowa. Wracając do Buzz and Glory, zespół założony przez naszych ludzi, no to Londyn oczywiście. W Londynie słuchają audycji rocka klasyka według wiernika na przemian albo BBC Six. Rywalizujemy ze sobą, tam w BBC kolega po fachu Iggy Pop prowadzi też fajne audycje. Proszę Państwa, to teraz... A, jeszcze tu Karolek, Karolinka, różne pozdrowienia do mnie docierają. Lax Torpida, mówiąc po angielsku, sobie zajrzymy do albumu Robaki po prostu. I tam są robaki i tajne znaki. Lax Torpida. Każdego dnia proszę o rękę, coraz starsza, wyglądasz pięknie, kody i klucze, tajemne hasła, żeby piersia miłość nie zgasła. I love you. My name is Moises Winnetou. Na poduszce kiedy ja robię ci śniadanie do pracy i dokładam w tajemnicy ciastko do kawy i za ręce odprowadzić na przystanek, tak gorące pocałunek nad ranem, wracam sam i widzę tajne znaki, zostawiłaś mi na stole papieros do kawy. I love you. My name is Moises Winnetou. My name is Moises Winnetou. Lax Torpida w Trójce. Tajne znaki. No to teraz, proszę Państwa, kolejne wspomnienie. Będzie zespół Primal Scream, który przypomni nam Kowalskiego, tego naszego Kowalskiego. Kto z Państwa filmu nie widział? No myślę, że starszaki znają doskonale. No ale młodsza część słuchaczy publiczności może nie kojarzyć znikającego punktu Vanishing Point. Kapitalne kino, drogi, jeden z ważniejszych w historii kina obrazów tego gatunku. No i rewelacyjna muzyka. A bohater nazywa się Kowalski. Primal Scream. This radio station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's going to stop, but who is going to stop him. Vanishing Point, znikający punkt, pyta słuchacz o rok tego filmu. 1971, jeszcze dopowiem, w roli Kowalskiego Barry Newman. Genialne kino i świetna muzyka. Proszę Państwa, dokładnie 10 lat temu, 27 października 2013 roku, pożegnaliśmy Lou Reeda. No, jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki rockowej, tej bardziej alternatywnej oczywiście. Jeden z pionierów punk rock, a tak w każdym razie był odbierany przez świat rock'n'rollowy. The Velvet Underground. Początki to był rok 1965. Tu w Anglii Rolling Stonesi, The Who, Them, Pretty Things, Spencer Davis Group i tak dalej, i tak dalej. Świetne te grupy rockowo, rytm and bluesowe. No a w Ameryce Velvet Underground. Do 73 roku funkcjonował ten band w roli głównej Lou Reed, ale i John Cale, który jako pierwszy odszedł, tak, to był rok już 1968. Dwa lata później skład opuścił Lou Reed, jeszcze 3 lata. No, ale grupa funkcjonowała, ale to już w zasadzie była końcówka. No i wspaniała kariera solowa Lou Reeda, a my przypomnimy sobie jedną z kompozycji mistrza, Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, jacket's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. some the jack, he is a banker. And Jean, she is a clerk. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. Jim, the march of the winter soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get her here. Watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Marzec roku ubiegłego. Oliver Tyler Hawkins. Pożegnaliśmy mistrza perkusji, z kolei 8 albumów z grupą Foo Fighters. No, jeden z najlepszych młodego pokolenia. On w wieku 50 lat niestety rozstał się ze światem. Zanim trafił do Foo Fighters, to jeszcze z Alanis Morissette grał, no i z Paulem Rogersem, i jeszcze z wieloma innymi artystami, i w filmach przeróżnych pojawiał się. Jeśli ktoś z Państwa pamięta, to, a jeśli ktoś z Państwa nie widział takiego filmu o kultowym klubie CBGB, rewelacyjne kino, to tam w rolę Iggy'ego Popa wcielił się właśnie Taylor Hawkins. Założył zespół no, kilka dobrych lat przed swoim odejściem, The Cotyl Riders, i swoją muzykę prezentował, zapraszał przeróżnych gości. Tu przede mną leży ta jedna z tych płyt, Get the Money. Tak nazywa się album. Tam świetnie naprawdę wspomniani przeróżni goście, i Duff McKagan, i pojawia się również Chrissy Hynde, Dave Grohl oczywiście. Chrissy Hynde, która cały czas dzielnie walczy z grupą The Pretenders. Taylor Hawkins, The Cotyl Riders i Chrissy Hynde też na wokalu. Get the money. Thank you. can see the forest through the trees. Careful what you wish for, buddy. You might just end up in the weeds. Got your nose despite your face. Take a break and get some space. 'Cause everybody's tired, asleep and wired. To me. Taylor Hawkins na bębnach, kto na basie? Duff McKagan na basie, na gitarze Joe Walsh, tam bardzo ładna solóweczka, no i wokal Chrissy Hynde. Proszę Państwa, a co słychać w Ustrzykach Dolnych? No piękna, przepiękna jesień, zespół KSU w dobrej formie koncertowej. W tej chwili gra KSU koncerty z seksbombą. A propos seksbomby, to już na ukończeniu pracę nad nową płytą. To już myślę tygodnie dzielą nas od premiery. No ale my zajmujemy się teraz KSU na 40-lecie. Koncert na 40-lecie, a w ogóle to 44 lata. KSU będą akordy. może stać. Jesteś ty prawdziwy czy nie? Wina wykrzywia twarz. Coś może jest jak ocean, łatwo utonąć w niej. Wspólnej pamięci nie ma, wybierasz to co chcesz. Siłujemy się na mordy, bo wasze letnich dni połączymy swe akordy, nie ustępimy krzyk. Pobijemy się po piersiach na scenę. Oczywiście na wokalu Gienek, Siczka, który też przygrywał na gitarze. No, KSU zawsze rozpoznawalne i tak już do końca dni KSU będzie. No i ten poszerzony skład to już nie jest klasyczna, a pod względem instrumentalnym grupa rockowa, bo i tu mamy cymbały strunowe i lirę korbową i wiolonczele i harfę gotycką, flet, skrzypce, no i oczywiście gitary, bębny, basik. Na basie a propos Szamot, Rzeszutek, lider grupy Jesus Chrysler Suicide. Akordy poza nami, a przed nami Adrenaline Mob. Ile? 12 lat temu powstała w Nowym Jorku ta supergrupa. Ciekawy band, Russell Allen na wokalu z Symphony X, na gitarze Mike Orlando, John Mayer, basista z Disturbed, no i uwaga, za bębnami Mike Portnoy z Dream Theater. No i teraz wiadomość elektryzująca dla fanów zespołu Dream Theater. Po 13 latach Mike Portnoy powrócił do swojego macierzystego zespołu. Nie wiem, czy będzie łączył teraz grę w tych dwóch formacjach, a on jeszcze inne projekty ma również w zanadrzu. No, dowiemy się niebawem. Teraz Adrenaline Mob i to będzie kawerek Kill the King z repertuaru Rainbow. Proszę Państwa, rocka klasyka według Wiernika po godzinie 23 oczywiście ciąg dalszy. Klasyka, ale i wspieramy w tej audycji młode, obiecujące zespoły, niekoniecznie z wielkich metropolii. I teraz z Garwolina. Drużyna Tarło, tak nazywa się ten zespół, producentem i gościnnie na gitarze właśnie z Garwolina człowiek Maciek Gładysz, tak jest. No i Wedi, Michał, Bartek, Sebastian, Rafał i nowe nagranie zespołu Tarło, Ławka Szczęścia. Scenie teatralnej Trójki jedna z najsłynniejszych tragedii w historii świata. Sofokles, Antygona.